Caesar Senior to suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 sierpnia, mija 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wybuchu pompy ciepła w domu pod Opolem. Z jeziora Dzierżno-Duże służby wyławiają coraz mniej śniętych ryb. Eksperci alarmują, od września w setkach gmin nie będzie żadnego szkolnego psychologa. Śledczy badają przyczyny tragedii w Chrząstowicach pod Opolem. W wybuchu pompy ciepła w domu jednorodzinnym zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Do eksplozji doszło podczas serwisowania urządzenia. Sprawę szczegółowo wyjaśniają śledczy, mówi Paweł Kolera z Opolskiej Straży Pożarnej. W tej chwili na miejscu swoje czynności wykonują już policjanci, to m.in. technicy, nasi dochodzeniowcy, którzy zabezpieczają wszystkie ślady i dowody po to, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną tego wybuchu. Policja informuje, że ofiarami śmiertelnymi wybuchu są mieszkaniec budynku i serwisant. Jedna z trzech rannych osób została przewieziona do szpitala. Coraz mniej śniętych ryb odławiają służby z jeziora Dzierżno-Duże. Wczoraj ze zbiornika usunięto ich około 4 ton. Jak mówi wojewoda Marek Wójcik, ekspertyzy lekarza weterynarii wskazują, że są to śnięcia, które nastąpiły kilka dni temu. Na miejscu pracują pracownicy RZGW, jak również żołnierze WOT-u, którzy usuwają śnięte ryby. Natomiast tych śniętych ryb już jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach. Niestety ciągle notujemy wysoki poziom złotej algi w jeziorze Dzierżno. Od 3 sierpnia z jeziora Dzierżno-Duże oraz części kanału Gliwickiego odłowiono ponad 115 ton śniętych ryb. Teraz Gdańsk. Emil R., który przyznał się do zabicia żony, trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna powiedział śledczym, że małżeństwo się rozpadało, a on nie mógł się z tym pogodzić. Na razie policji nie udało się odnaleźć noża, którym zamordowana została Małgorzata R. Do zbrodni doszło w niedzielę po południu. Para umówiła się na spotkanie przy ulicy Spacerowej w Oliwie. Nagle mężczyzna zaatakował 45-latkę i uciekł do lasu. Złapano go wczoraj nad ranem. W 300 na prawie 2,5 tysiąca gmin nie będzie od września żadnego szkolnego psychologa. Dane od urzędników zebrała fundacja Grow Space. W 13 województwach szkolnych psychologów przybyło, ale w wielu miejscach sytuacja jest trudna, mówi Dominik Kuc z fundacji. Najważniejszym elementem jest to, co dzieje się w regionach, niekoniecznie w samej Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku, ale właśnie w mniejszych miejscowościach, dlatego że to tam obserwujemy wzrost zatrudnienia specjalistów i specjalistek, co nas na ten moment cieszy. Podkarpacki wicekurator oświaty Piotr Zych mówi, że sytuacja może się poprawić, bo informacje ze szkół ciągle spływają. Jak tłumaczy, jednym z powodów braku psychologów jest rozproszenie szkół. Są niewielkie szkoły, gdzie liczba uczniów pozwala na zatrudnienie psychologa w wysokości na przykład 2 godzin. I teraz może się pojawić jak gdyby niechęć do tego, żeby psycholog się w danej szkole znalazł. Szkoły w Polsce mają 7300 wakatów czekających na szkolnych psychologów. Po wystąpieniu prezydenta Joe Bidena na konwencji Partii Demokratycznej w Chicago uwaga Amerykanów przynosi się na Kamalę Harris. Wiceprezydent USA będzie obecna w hali United Center podczas kolejnej serii wystąpień, w tym byłego prezydenta Baracka Obamy i byłej pierwszej damy Michelle Obamy. Z Chicago Marek Wałkuski. Barack i Michelle Obamowie powracają do Chicago, które kiedyś było ich domem. Gdy będą przemawiać, Joe Bidena nie będzie w sali, ponieważ po wczorajszym wystąpieniu prezydent USA udał się do Kalifornii na kilkudniowe wakacje. Według sztabu wyborczego Kamali Harris, Michelle Obama ma przekonywać, że doświadczenie życiowe i wyznawane przez Harris wartości sprawiają, że ma ona kwalifikacje do pełnienia funkcji prezydenta. Z kolei Barack Obama skupi się na tym, co demokraci muszą zrobić, aby pokonać w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Oprócz Obamów przemówienie wygłosi dziś także mąż Kamali Harris, Doug Emhoff, który w przypadku jej zwycięstwa w listopadowych wyborach zostanie pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych pierwszym dżentelmenem. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. W 80. rocznicę odbicia Pasty, budynku w centrum Warszawy, mieszkańcy oddali hołd jej zdobywcom. W uroczystości upamiętniającej odbicie z rąk Niemców gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej uczestniczyli powstańcy, przedstawiciele władz i mieszkańcy stolicy. Walki o Pastę w nocy z 19 na 20 sierpnia były największym sukcesem powstańców warszawskich, przypomniał prezes ogólnokrajowego środowiska batalionu AK Kiliński Jacek Łapko. Podpalenie budynku umożliwiło powstańcom zdobycie wyższych

oraz też świetnemu dziennikarzowi Eurosportu Igorowi Błachutowi. Dobry wieczór, Igorze. Dobry wieczór. Myślałem, że jako działacza mi przedstawi. Chociaż ty też jesteś działaczem orientacji sportowej na przykład, prawda? Pytania naszym gościom mogą zadawać także państwo. Oczywiście także dzielić się swoimi opiniami o polskim sporcie, tym poolimpijskim, bez pytań. W każdym momencie trwania audycji niezastąpiona Elżbieta Rożycka czuwa przy naszym telefonie. 22 i 7 trójek to nasz numer. No to zaczynamy, drodzy goście. Czy waszym zdaniem 10 medali dla Polski na Igrzyskach w Paryżu, przypominamy, 1 złoty, 4 srebrne, 5 brązowych, to wynik poniżej oczekiwań, czy wcale nie? Bo taka jest na tę chwilę kondycja polskiego sportu olimpijskiego. Nasz rodzynek, Magdalena. Tak, coś czułam, że zaczniemy ode mnie. A wcale nie musimy ode mnie zaczynać. Ale ja chciałem. Dobrze, zdania pewnie są podzielone, chociaż wydaje mi się, że w większości jednak uważamy, że mniej więcej tylu można się było spodziewać. Ja może byłam nieco bardziej optymistyczna, jak spotkaliśmy się tu jakiś czas przed igrzyskami. Pewnie mogliśmy jeszcze liczyć na medale chociażby w kajakach. Pewnie liczyliśmy też, przynajmniej ja liczyłam na medale w młotach, wtedy może przyrównalibyśmy się do tych liczb z Tokio, a z drugiej strony patrząc, były też jakieś tam niespodzianki w tym Paryżu, więc pewnie te 10 medali to jest taki trochę konstans. Od wielu już igrzysk oscylujemy wokół jednak tej dziesiątki i biorąc pod uwagę rozwój, środki finansowe coraz to większe, to, że Polska w ogóle jest krajem rozwijającym się, to myślę, że gdzieś tam zgodzimy się w tym, że to jest troszkę mało. Panowie, taka jest kondycja polskiego sportu na dziś? Nie wiem, czy ktoś z kolegów tutaj będzie miał zdanie przeciwne, bo ja mógłbym dokładnie się podpisać pod tym, co Magda powiedziała, to znaczy obstawiałem 12-13, wypadły kajaki, wypadł męski młotek. Mhm. Weszły takie medale, które było wiadomo, że mogą być, natomiast nie było wiadomo, czy będą. Myślę o kajakach górskim, myślę o torze, plus jeden Fuchs, czyli Julia Szeremeta w boksie. Fuchs, bo nikt na dobrą sprawę nie przewidywał, że tak fantastycznie będzie się biła i z takim powodzeniem. Poza Julią. I chwała i za to, bo pojechała z pełną determinacją i zrobiła to, co mogła. Absolutnie. Więc jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o stan polskiego sportu, może przejdźmy do kolejnego zagadnienia, bo nie wydaje mi się, żebyśmy tu mieli jakiś oczywiście, możemy spór między nami co do tego, jakie były przewidywania nasze przed igrzyskami. No to nie, ale ja zapytałem, czy taka jest kondycja polskiego sportu. Tak? Ja tak. Polskiego wyczynu, tak. Polskiego sportu, taka jest kondycja. Sport jest wymierny przede wszystkim i sport jakby obnaża całokształt u nas systemu podejścia do sportu i szczerze mówiąc, my szukamy winnych, próbujemy kogoś wskazać, kto jest winien, natomiast praktycznie nie było dyscypliny, z której moglibyśmy jakby być zadowoleni, bo po prostu nasi trenerzy, całe środowiska mają To jest obraz pracy naszego całego środowiska, całego podejścia w ogóle do sportu w Polsce. I tak jest czyli od 30 czy 40 lat, jakby to się nie zmienia. Były różne pomysły, tylko u nas brakuje chyba konsekwencji i twardych decyzji, bo myślę, że dyskusja, co powinniśmy zrobić, ona się zawsze toczy mniej więcej po każdych igrzyskach. Są pomysły na podział sportu, na sporty tak zwanej ekstraklasy, te takie medalodajne, to co zrobiły inne kraje typu Holandia, chociażby Węgrzy. Wielka Brytania. Przykładów jest dużo, tylko nam jakby brakuje w tym wszystkim konsekwencji. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia, jak długo będzie trwała dyskusja u nas w Polsce na temat sportu i czym się skończy. Czy się skończy za tydzień, za dwa i wszystko wróci jakby do tego stanu sprzed igrzysk i znowu będziemy czegoś jakby oczekiwać. Czy ja cię dobrze rozumiem, że problem tkwi w tym, jak my jako naród in gremio podchodzimy do sportu, że my sport nie do końca rozumiemy, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak on jest ważny w codziennym życiu, ten amatorski, że jest najlepszym modelem wychowania dzieci? Myślę, że sobie z tego doskonale zdajemy sprawę. No to, co się dzieje na Orlikach, czy na takich zajęciach poza organizowanych właściwie przez amatorów sami dla siebie. W tym jesteśmy, myślę, w miarę kondycja społeczna w miarę jest niezła. Natomiast ja mówię o systemie. Nie potrafimy konsekwentnie stworzyć pewnego systemu. Nasze władze, zarówno sport, no, takie określmy sportowe, nie potrafią konsekwentnie czegoś przeprowadzić. Nikt nie przeprowadzi niepopularnych decyzji, nie podzieli naszego sportu na tego, na taki sport, gdzie mamy szansę i historycznie mamy szansę i sukcesy w tych sportach i też na takie sporty aspirujące. U nas jakby mam wrażenie, że my nie nagradzamy za wyniki, tylko za to, że ktoś uprawia sport, a nie za to, że osiągnie coś w sporcie. Doktor Remigiusz Rzepka. Remiku, chciałbym ciebie włączyć do dyskusji. Zgadzasz się z tym, co powiedział Paweł? W ogóle słuchajcie, nie czekajcie też, aż ja was wywołam do głosu. Wszyscy dobrze się znacie, więc możecie włączać się sami do dyskusji. Jasne. Ja myślę, że tak wracając jeszcze do pierwszego zagadnienia, jeśli chodzi o samą ilość medali, to jest bardzo niewymierne, ponieważ ilość to nie jakość. Ja tak sobie spojrzałem tylko na klasyfikację i w klasyfikacji ogólnej 10 medali zdobyła też Szwecja i Kenia, które zajęły 11 miejsce, także mówimy też o pewnej jakości. Tak. A to musi wynikać z realnej oceny sytuacji i oczekiwań. Nie takiego pompowania balonika, który regularnie jest powtarzany nie tylko na poziomie igrzysk olimpijskich, ale też w innych grach zespołowych na przykład, czy w innych dyscyplinach. Natomiast to, co tutaj Paweł już zaczął rozwijać, to my mamy problem z kulturą fizyczną, bo to się bardzo mocno zmieniło w moim takim odczuciu i obserwacji na przestrzeni iluś lat. Kultura fizyczna, przynajmniej w szkołach, bo tam się sport zaczyna w pewnym stopniu na tym dole piramidy, została mocno skomercjalizowana. Zlikwidowaliśmy SKS-y. Dzisiaj jak chcesz zaprowadzić dziecko na zajęcia, to musisz po prostu zapłacić. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, tak, dodajmy, no bo w małych ośrodkach z tym jest duży problem. Paweł mówił, że na Orlikach się dzieje. No więc nie do końca się dzieje, bo jeżeli przychodzi sezon jesienno-zimowo-wczesno-wiosenny, pani dyrektor nie włącza światła, to prawda, zabije rachunek za prąd. To prawda. Dopiero niedawno rozmawialiśmy o tym, że jest apel tutaj ministra, żeby otworzyć Orliki, bo są zamykane przyszkolne boiska. No dobra, ale kto za to zapłaci? Ja mówię nawet o samym zamykaniu, już nie mówię o świetle, tylko, no, którym, tylko trzeba otworzyć boiska. Kiedyś te boiska były dostępne. Dzisiaj rozmawiamy o rzeczach fundamentalnych, czyli możliwości korzystania z infrastruktury, która powstała. Natomiast druga jeszcze kwestia, która myślę, że tutaj jest istotna, to czy my mamy pomysł na kulturę fizyczną jako taką, bo jako społeczeństwo tyjemy i to na potęgę, jeden z najbardziej dynamicznych wskaźników w Europie. Dzieci nie lepiej, ja też sprawdziłem sobie statystyki, 30% wieku 7-15 dzieci jest otyłych. To jest narybek, z którego ma coś wyrosnąć, to ma być ta podstawa piramidy. I teraz jaki mamy na to pomysł? Wiadomo, że część zaczyna w domu z rodzicami, jaki rodzice dają wzór, ale potem mamy system edukacji. I teraz co się dzieje w tym systemie edukacji? 10 lat temu mieliśmy akcję stop zwolnieniem z WF-u. Akcja, która no, została zapoczątkowana na podstawie pewnych obserwacji. Czyli problem zaczął się wcześniej. Czyli problem się zaczął wcześniej. 15 lat, załóżmy, plus, no, minus. Dobrze, tylko mówisz, że teraz dzieci w wieku 7-10 powiedzmy robią się coraz grubsze, nie mają dobrych wzorców w domu. No to ich rodzice to jest właśnie to pokolenie, które się masowo zwalniało z WF-u, nie miało żadnego interesu w tym, żeby iść się poruszać. Co więcej, był to straszliwy obciach, no bo wtedy wchodziły wszystkie te rozrywki, które teraz królują. A nie było takiego, ja nie wiem, zwyczaju w społeczeństwie, że dobrym pomysłem na spędzanie czasu jest aktywność fizyczna. Raczej powiedziałbym, że to były jeszcze czasy, kiedy śmiali się z gości, którzy biegali w rajdkach, nie? To moje pytanie, słuchajcie, jest a propos rodziców. Konsekwencja, no. A propos rodziców, czy wasi rodzice uprawiali sport? Tak. Czy wy, dla was rodzice byli przykładem na sportowe podejście? Moi nie uprawiali. Moi rodzice uprawiali rekreacyjnie, ale oni bardzo dbali o to, żebyśmy my były aktywne i do dziś dnia pamiętam, jak mama powiedziała, czegoś musisz spróbować. Całe życie nie będziecie z twoją siostrą wisiały na trzepakach. Oni mnie oczywiście nie zmusili. No ale fajnie, że wisiałeś na trzepakach przynajmniej. Bo przynajmniej wisiałam na trzepaku, a nie przed ekranem iPada na przykład. Tak, ale oni mnie bardzo zachęcali do aktywności, mimo że nie byli wyczynowymi sportowcami sami. Od kilku lat się prowadzi takie badania, słuchajcie, i koło 12 roku życia wyraźnie dzieci, i to od kilku lat, 12 lat to jest taka bariera, no oczywiście jedne wcześniej, drugie później tu w Polsce dojrzewają. I ta bariera po przekroczeniu 12 lat już tego dziecka się nie da zmusić do sportu, do aktywności. Po prostu do tej pory to jest zmuszanie jakby tych dzieci. Natomiast w wieku 12 lat one podejmują decyzję, że już ten sport nie jest dla nich, nie jest po prostu fajny. Ja zaczęłam w wieku 12, także musiałam być na tym krańcowym, w tym krańcowym momencie. Ja myślę, że mamy też tutaj inny poważny problem, który jest problemem no nie tylko naszym, ale mamy zmiany cywilizacyjne. Elektronika, która weszła w życie, łatwo dostępna, dająca natychmiastową gratyfikację. Remik, przepraszam, że ci przerwę, ale przecież ta elektronika weszła też we Francji, w Wielkiej Brytanii, a tam jakoś ze sportem jest całkiem dobrze. W Wielkiej Brytanii akurat odsetek grubasów też jest spory. No, ale żeby nie było wątpliwości. Oczywiście, natomiast patrząc na wyniki... Natomiast tam troszkę inaczej wygląda zarządzanie sportem, to o czym wcześniej mówił Paweł, to znaczy przy założeniu, że jakaś tam grupa ludzi jest wyselekcjonowana do sportu, tam już wiadomo, co z nimi robić. Mhm. I dlatego oni mieli 65, zdaje się, medali teraz na igrzyskach. Trochę słabiej poszło w złotych, więc pewnie są smutni, bo byli dopiero na 6. miejscu w generalce. Remik, przepraszam, że przerwałem. Kontynuuj. Mówię tylko o tym, że mamy problem cywilizacyjny związany z elektroniką. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Natomiast druga kwestia, która jest ogromnym problemem, to jest moim zdaniem brak takiego narodowego modelu podejścia systemowego do kultury fizycznej. Ja nie mówię do sportu, bo z kultury fizycznej wywodzi się dopiero sport i tutaj trzeba przeanalizować kilka poziomów, czyli to, co się dzieje już nawet na poziomie przedszkolaka, jak tam aktywność jest inicjowana i w pewnym stopniu facylitowana, rozwijana przez młodych ludzi. Potem problem, o którym mówimy od wielu lat, pytanie, co się z tym dzieje. Klasy 1-3, złoty wiek rozwoju, prowadzone aspekt wychowania fizycznego przez ludzi niekompetentnych, zdecydowanej większości do tego. Odsyłamy tutaj na stronę Polskiego Radia, w podcastach już mieliśmy ten wątek, także rzeczywiście był dosyć mocno rozwijany. To ekonomia, zdecydowanie ekonomia. Ale w jakim sensie ekonomia, Paweł? Liczba godzin dla nauczycieli, wychowania tego pierwszego wychowania poprzedszkolnego to jest... 1-3. 1-3, tak. W klasach 1-3. Ale to się wydaje tak proste, żeby po prostu zmienić tę liczbę godzin etatowych i... No tak proste, to jest ilość nauczycieli plus etat, plus zatrudnienie dodatkowej osoby. Były różne pomysły, łącznie z tym, że doszkalano te panie, bo w 99% to są panie, które prowadzą te zajęcia. Próbowano je doszkolić. Te kwestie nie są proste, bo to nie jest w gestii na przykład jednego czy drugiego ministerstwa. To kilka ministerstw musi takie decyzje podjąć, ale wracając... Ale ciekawe, czy nie jesteśmy ewenementem. Wiesz co, myślę, że to wszystko się przenika nawzajem. Mhm. To, o czym mówi Paweł, to, o czym mówi Remik, to są wszystko oczywiście rzeczy prawdziwe, ale do tego dochodzi jeszcze podstawowa rzecz, to znaczy właśnie pojmowanie kultury fizycznej i pojmowanie... Górnolotnie to zabrzmi, ale misji, jaką mają nauczyciele, jaką mają wychowawcy przedszkolni nawet, w stosunku do tych młodych ludzi. Moim zdaniem taką misją powinno być zaszczepienie im takiego pomysłu na siebie, że ruch jest zdrowy, że jest to coś, co powinno się robić, także ze względu na to, że później będziemy zdrowsi, także ze względu na to, że później mniej obciążane będą szpitale, przychodnie i tak dalej. Tak jest oczywiste. Ale jeżeli ja przychodzę do szkoły, teraz dojdę już do tego, o czym chciałem powiedzieć. Przychodzę do szkoły, w której moje dzieci chodziły i proponuję lekcje czy zajęcia, w tym wypadku z orientacji sportowej, na ruch na świeżym powietrzu. Plus praca mózgownicy. No, powiedzmy, no ale to czy przyszłaby Magda, czy Remik, czy Paweł ze swoimi sportami, czy swoimi pomysłami na aktywizację i tam się robi problem na poziomie dyrekcji. No nie puścimy dzieci, bo to, bo tamto, bo siamto. Mhm. I 50 problemów namnożonych, potem wiesz, złachy jakieś wyjścia razem z nauczycielem, który wyjdzie na 40 minut, no co ja w to 40 minut zrobię z tymi dziećmi? Moim zdaniem nie ma w ogóle takiego, wiesz, pomysłu, że ktoś przychodzi z zewnątrz i słuchajcie, mogę tam za darmo te dzieciaki, za darmo dodam. Poprowadzić i coś z nimi zrobić, no to kurczę, normalny człowiek by skakał do góry z radości, nie? Tak jest, Magda. Że można zanimować te dzieciaki, tak, a nie, że robi łaskę i zniechęca. To znaczy są takie projekty. Ja sama gdzieś tam uczestniczyłam w projekcie Muzeum Sportu i dawałam taki podcast Szermierki. Tam akurat spotkało się to z dużym zainteresowaniem dyrekcji. U mnie w żłobku, który jest połączony z przedszkolem, zrobiłam pokazy Szermierki przedszkolakom, więc jakby myślę, że to wszystko zależy od człowieka. Tak, no ale to można trafić tak, można siarkę. Tak, no tak, oczywiście. Tak, no, tak. Też ja nie wiem, jakie są statystyki, tak? Pewnie jakbyśmy porozmawiali o swoich doświadczeniach szerzej, to okazałoby się, że na którąś stronę przeważa szala. Ja bym chciała tutaj jeszcze jeden aspekt podnieść, dlaczego jest taki problem wśród młodzieży. Oczywiście to też prawdopodobnie jest marginalna kwestia, ale jednak ja też się z nią spotkałam, to znaczy dzieci mają bardzo dużo zajęć różnych. Bądź mają, uprawiają bardzo dużo różnych sportów. I potem okazuje się tak, że one są w 7 miejscach naraz i niespecjalnie są się w stanie skupić. I dochodzi do tego, że dziewczynka przyjeżdża na zawody o 23, bo wraca właśnie z jakichś zajęć czy z koncertu, po czym mam wrażenie, że ona tak naprawdę chce odpaść jak najszybciej z tych zawodów, bo ona już musi czytać lekturę, bo ona jutro idzie do szkoły, a potem idzie do drugiej. Za no. moich czasów trenowałam tylko szermiarkę. No dobrze, to przepraszam, że wejdę w słowo za nim, bo widzę, że Remik też chce zabrać głos. Przypomnę numer telefonu do nas 2027 trójek. Natomiast a propos tych dzieci, no, te dzieci rzeczywiście są dociążone. Mamy dzieci, sami wiemy, jak dużo mają przedmiotów w szkole. Natomiast zdarzyło mi się być ostatnio na finale takiego programu, o którym ty, Pawle, doskonale wiesz, Lekka Atletyka dla Każdego we Wrocławku. I rozmawiałem z dzieciakami, które wygrywały swoje konkurencje, czyli były wybitne. I słuchajcie, 80 kilka procent to były dzieciaki, które miały czerwony pasek. Czyli potrafiły godzić sport i to taki już półwyczynowy z nauką. No bo sportu, ale czy samoorganizacja, prawda? No, oczywiście, to każdy, że tak, pochodzenie to sportu z nauką nie jest problemem. Ja też miałam czerwone paski, skończyłam studia prawnicze i jakby to nie jest problemem, tylko problemem jest to, że dochodzimy do momentu, w którym oczywiście trzeba dziecku pokazać małemu, że są jakieś możliwości i zadbać o jego wszechstronny rozwój, ale na którymś etapie to się musi jakby scentralizować w jednym kierunku, a dochodzimy momentami do takich sytuacji, w których to dziecko jest jedną nogą na golfie, drugą na baskecie, trzecią na szermierce, a jest już w wieku, powiedzmy, tych 12 lat czy 13 i trzeba byłoby się ukierunkować, no bo wychodzę z założenia, że jeżeli jesteś w 5 miejscach naraz, to nie będziesz mistrzem jakby w żadnej z tych konkurencji. Ale ja ciągle podnoszę z kolei to, że to jest problem dużych miast. Tak, no bo jest bardzo duży dostęp i mamy bardzo dużo możliwości. Trenerze, Remik Rzepka. Problem jest na pewno bardzo szeroki. Jeśli mówimy o samym systemie, to warto też wspomnieć, no inaczej to wygląda faktycznie w dużych miastach, czy w miastach lepiej radzących sobie finansowo, gdzie ten dostęp do obiektów jest inny. Jakość, nazwijmy to, pracy trenerskiej jest też inna, wynikająca z tego, że tam pracują lepsi trenerzy. Więc może tutaj pomysłem jest pewna regionalizacja wynikająca z pewnych kulturowych uwarunkowań. Przecież mamy ośrodki, które są specyficzne dla określonych dyscyplin. Tam jest ta kultura przez wiele lat, wiele pokoleń. Jest kwestia też pewnej takiej infrastruktury. No, nie będziemy w górach organizować wioseł, pływania w czwórkach, tylko no, jedźmy tam organizować systemowe, czyli od czwartej klasy szkoły podstawowej przykładowo zacznijmy myśleć o tym, kogo nabrać w kontekście selekcji do tego rodzaju sportu albo tego rodzaju sportu. Jest to jeszcze jeden, moim zdaniem, istotny wątek, jeżeli chcemy mówić o systemowych rozwiązaniach, to jest jak selekcjonujemy. Paweł, jak ty się znalazłeś w bieganiu? Jak ja się znalazłem w takiej dyscyplinie? Ja mam bardzo ciekawy przykład kolegi, z którym uprawiałem razem sport. Rok młodszy ode mnie, Ireneusz Kwieciński. Jego ojciec 5-krotny olimpijczyk w zapasach. On trafił do koszykówki, dlatego że się tym zainteresował. Natomiast jak już skończył uprawiać koszykówkę, bo już mu się odechciało, już widział, że tam sukcesu nie odniesie, zaczął uprawiać judo i walczył z Kubackim jak równy z równym. Jako sparring partner. A wcześniej kolega Jaruzelski, którego znam dobrze, zaczynał od zapasów, a skończył jako mistrz Europy w biegu na 400 metrów. Wcześniej jeszcze był przecież rekordzistą Polski w oszczepie. Panowie, tak. Panie i matka oszczepniczka. Magda, czyli tu mówimy o selekcji też. Tak. To jest bardzo istotny element, żebyśmy kierowali tą młodzież, która się nadaje do, ma predyspozycje pewne, nazwijmy to biologiczne. Ja zaraz poproszę o to, żeby Igor przypomniał, jak to się robi w Słowenii, w 2-milionowym kraju, bo to jest bardzo ciekawy przypadek i też chyba gotowe rozwiązanie. Natomiast zanim będziemy poruszali więcej wątków, to pan Romuald pozwolił sobie na telefon do nas. Załóżcie, mówię teraz do gości, słuchawki, bo będziemy słuchali, co ma do powiedzenia pan Romuald. Dobry wieczór, panie Romualdzie. Dobry wieczór. Bardzo chciałem parę słów zająć na temat, o którym państwo mówicie. Poprosimy. Ja kończyłem dwa AWS-y. W Gorzowie dzienne i w Poznaniu robiłem jeszcze rehabilitację i trenera spływania. I krew mnie zalewa, jak ja patrzę tą lekko atletykę tak męczą, tą łos, tą kulę. No przecież ja jak uczyłem w średniej szkole akrobatyki, to po prostu młodzież zjewała po akrobatyce do domu. Przychodzili na lekcje, na akrobatykę, to chodzili po prostu z innymi klasami na trening akrobatyczny. Jeśli chodzi o poziom organizacyjny, to w 80 roku była Mistrzostwa Świata w akrobatyce w Poznaniu. I myśmy sobie dali radę z organizowaniem takich poważnych imprez jak Mistrzostwa Europy, bo Zielona Góra je organizowała właśnie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski. Pięknie to było wszystko zorganizowane. Naprawdę, a żeby teraz dziecko zobaczyło, to taka dziewczynka może robić rundaka, piflaka robi, ale szkole nawet nie wiedzą, jak to się nazywa. A jeśli chodzi o wady postawy, to gdyby akrobatyka była w programie, to po prostu nie byłoby skoliotyzacji postawy, kifozacji postawy. No ja jestem po rehabilitacji też. Ja po prostu poświęciłem się promocji akrobatyki, ale nie ma z kim rozmawiać. Jak ja widzę naprawdę tą ścianę, bo doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o zrzuty i przyjęcia, kula, młot i tak dalej. No to jest, młodzież nie chce tego, po prostu to jest na siłę ściskane. Ja sam uprawiałem zapasy i rzucałem też, ale w szkole byłem tylko jedyny, który miał takie wykształcenie. Mnie zniszczono, ja jestem wrakiem, człowiekiem, który... Panie Romualdzie, bardzo dziękuję za ten telefon. Rozumiem, że to jest telefon w kontekście pewnego ogólnego rozwoju. Wiadomo, że gimnastyka sportowa, akrobatyka jest świetnym sportem na początek dla dzieci. Mamy jeszcze jeden telefon. Paweł, znów załóż słuchawki. Pan Wojciech, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Zieliński. Nauczyciel w szkole średniej, wprawdzie nie w WF-u, ale troszkę chciałem włączyć się w dyskusję dwie rzeczy. Pierwsza, jeden z rozmówców powiedział, że miał bardzo duży problem, żeby zrobić zajęcia za darmo, wyciągnąć młodzież. Super inicjatywa, systemowo nie do ogarnięcia. Wiem, bo też jako nauczyciel próbuję niektóre rzeczy na zewnątrz wyciągnąć i to czasem jest bardzo trudne od strony biurokratycznej. To jest po prostu bardzo trudne do przejścia. A druga bardzo ciekawa rzecz w kontekście tego, o czym Państwo w ogóle mówicie, to jest, mamy całkiem nieźle wyposażoną siłownię, mamy bardzo fajnych zaangażowanych WF-ów w szkole średniej, natomiast 70% tej zdolnej młodzieży sportowo, nawet pewnie 100%, nie ćwiczy na WF-ie, natomiast ćwiczy na siłowni, na zewnątrz, w jakichś klubach, nie wykorzystując zupełnie tej bazy, która jest na miejscu w szkole. I to w ogóle się... szkolnictwa, taki outsourcing, natomiast na WF-ie to bardzo widać, że te gwiazdy WF-owe, bardzo zdolne młodzież, to jak przychodzą, to przychodzą tylko, żeby zaliczyć, natomiast płacą ogromne pieniądze tylko po to, żeby móc zrobić to samo, co można zrobić w szkole, tylko, nie wiem, na lepszej siłowni, na bieżni, która wcale nie jest lepsza, bo mam bardzo dobrą bieżnię, bo mam obok szkoły Orlika, więc to jest całkiem niezły zestaw sportowy. Natomiast to jest bardzo duży problem, że oni nie chcą robić tego, bo nie wiem, nie ma lansu. To jest bardzo ciężko mi to zdiagnozować, nawet nie jako nauczyciel. To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden telefon, zanim dr Emiliusz Rzepka się wypowie, bo widzę, że się zgłasza do odpowiedzi. Pan Tadeusz tym razem do nas pozwolił sobie na telefon. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Witam gości, witam pana. Jestem WF-istą z wieloletnim stażem i zauważyłem bardzo duży problem, który nazwałbym to w ten sposób. Upadł prestiż wychowania fizycznego w szkole. Dzieci nie chcą się męczyć. Moja propozycja jest taka. Przede wszystkim prowadzić czwartą godzinę WF-u, a od razu powiem dlaczego. Ja spotykam się z taką sytuacją, że WF u nas w szkole jest ułożony dwie godziny, są zblokowane, jedna godzina jest, no ta trzecia jest jedną godziną i młodzież mówi, nam się nie opłaca przynosić strunia jedną godzinę, więc trzeba z tym walczyć. Drugi pomysł i podniesie prestiż WF-u, kończąc każdą klasę egzaminem sprawnościowym, który będzie miał wpływ na promocję ucznia do dalszej klasy. Musimy niestety ich zmusić do wysiłku, bo oni się nie chcą męczyć. Po prostu nie chcą. Doszliśmy do ściany i wydaje mi się, że nie ma w tej chwili sposobu, żeby, nie ma programu, żeby zachęcić, zmobilizować. Kiedyś ja uczyłem w szkołach, gdzie ja na SKS miałem po 30 chłopców, przychodzili trenerzy z klubu w Szczecinie, z piłki ręcznej, z koszykówki, z nożnej, sami jestem trenerem piłki nożnej. Przekazywaliśmy tę najbardziej uzdolnioną młodzież. Ta piramida funkcjonowała, była medalodajna, robiła wynik. No niestety SKS nie ma, dzieci nie chcą się męczyć. Ja co roku robię prosty sprawdzian, test Coopera. Jakbym Państwu powiedział, jakie są wyniki na przestrzeni ostatnich 10 lat, to jest katastrofa, katastrofa. Dzięki. Bardzo dziękujemy, pan Wojciech, bardzo dziękujemy za ten telefon. Przypominamy nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Zanim doktor Rzepka, bo Magda kiwałaś głową, gdy pan Wojciech mówił o 4 godzin WF-u, co ty na to? Tak, ja myślę, że trzeba byłoby zwiększyć powagę i wagę lekcji WF-u faktycznie, żeby zacząć podchodzić do tego na tyle poważnie, na ile podchodzimy na przykład do przedmiotów ścisłych, ale chciałam tu jeszcze jeden podnieść problem, jeśli chodzi o to, o czym powiedział ostatni pan dzwoniący, to jest to, że dzieciakom się nie chce, nie chcą się spocić, nie chcą się zmęczyć. Mi gdzieś mignęły statystyki. Czy wy wiecie, panowie, kim teraz dzieci chcą zostać w przyszłości? YouTuberami. No właśnie. No i tutaj mamy też poniekąd może odpowiedź. To też jest męczący zawód. Znaczy tak, męczący tak, innych na pewno. Tak twierdzą YouTuberzy, influencerzy, ale wiecie, to też jest jakby przyczyna być może jedna z tego, dlaczego jest taki problem ze sportem wśród młodzieży. No dobrze, słuchajcie, bo my mam wrażenie, że cały czas mówimy o negatywach. To źle, to źle, to źle, to źle. No ale myślę, wiesz, z polskim sportem nie jest dobrze. No dobrze, tylko a propos, nie wiem, chociażby naszego wcześniejszego rozmówcy, spada prestiż WF-ów, no to dzieci nie chcą chodzić, no to dorzućmy im 4 godzinę, 5. I trzeba ich przymusić, prawda? I trzeba tak, przymusić. To chyba nie jest metoda. Nie wiem, rzućmy okiem. Egzaminy z UEF-u fajna rzecz, tylko że to nawet w wojsku nie do końca wychodzi. No tak, coraz niższe są progi. Na AWF, żeby się dostać, to już nie trzeba testów sprawnościowych. Testów przychodzić żadnych. No, po prostu wszyscy chętni, bo by nie dostał. Także ten system jest troszeczkę jakby bardziej dziurawy, niż nam się wydaje. Natomiast zauważcie, jaki w tej chwili jest model spędzania takiego nawet sportowego. To chyba Remik o tym wspominał, tylko nie pamiętam, czy wcześniej jak rozmawialiśmy, czy tutaj, o tych akademiach. Nie ma rywalizacji wśród dzieci. One przychodzą na zajęcia, uczestniczą w zajęciach, rodzice ich podwożą najczęściej. No tak, tak. I to bez względu na to, czy to jest miasto, czy wieś. Dziecko jest przywożone na zajęcia, odwożone. Ono, to nie dziecko wybiera nie dyscyplinę, tylko inicjuje tak, ten ruch, rodzic każe, no to gdzieś jedzie, bierze w czymś udział. Tam rywalizacji nie ma. Ja tak trochę oczywiście patrzę na akademie piłkarskie, które jakby drenują wszystkie inne sporty. Może dlatego coraz więcej pań, które nie przychodzą przez sito Akademii Piłkarskiej, trafiają do sportu, ale to jest inny, jakby inna dyskusja. Ja bym chciał o pozytywach porozmawiać albo popatrzeć na takie kraje, w których to wychodzi. I na przykład dla mnie takim przykładem są Stany Zjednoczone, które jakby przechodzą i też jest kwestia technologii, wchodzi wszystko to, co jest i u nas. Natomiast tam nie ma Ministerstwa Sportu, nie ma tych wszystkich innych organizacji, które u nas o to dbają, natomiast są sukcesy i te sukcesy się biorą z czego? Ze sportu najpierw w koledżach, później uniwersyteckiego. Rywalizacja między właśnie szkołami powoduje, że szkoły same z siebie napędzają się, tak? I jedna z drugą rywalizuje i to, co panowie zauważyliście z takim podziałem, że faktycznie jak jesteśmy, nie wiem, w Wielkopolsce, to tam jest hokej na trawie. To, co powiedział Remik, tak, taka regionalność. Jesteśmy w górach, to niech dwie szkoły w tych okolicach walczą w konkurencjach zimowych. Nie, że cała Polska ma ligę, nie wiem. Średnio długodystansowych, biegając na no, biegowe lekkoatletyka jest w warunkach tak, niż jest, innych, prawda? Jest wszechstronna, ale to, myślę, że to jest rozwiązanie. To wszystko, o czym rozmawiamy, zaczyna się w szkołach. Nie mamy szans na ten 1-3, no to spróbujmy w 4., 5., 6. i tak dalej właśnie, żeby ten wiek 12 lat, żeby jednak w tym wieku dzieci utrzymać w tym sporcie, żeby przeszły przez wszechstronnie przez sport. Wybierzmy dyscypliny, są instytuty badawcze i tak dalej, które naukowo podejdźmy do sportu. Są instytuty, które, tu pan wspominał o tym, że gimnastyka to jest ten sport, zapasy to są tym sportem, takie sporty wszechstronne, które pozwolą tym dzieciom wybrać. Później w wieku 12-13 lat już one same zdecydują. Przepraszam, i się zorientują, że do koszykówki się nie nadają, ale spróbowały różnych wszechstronnych sportów i mogą trafić gdziekolwiek indziej, bo mają tą podstawę, nie? Przykład pana Gortata, który był lekkoatletą, jest koszykarzem i odpowiednio późno zaczynał. Ja jestem lekkoatletą, ale ja w wieku 15 lat byłem zapaśnikiem i w ogóle nie wpadłem na pomysł, żeby kiedykolwiek będę lekkoatletą. Wydaje mi się, że raz ta rywalizacja spowoduje, że te dzieci, one nie będą rywalizowały z jakimiś mitycznymi przeciwnikami, Bóg wie skąd, tylko ze szkołą obok, z ulicą obok. To, co jest dla nas takie, wydaje się naturalne. Budując pewną ciągłość takiej kultury wychowania fizycznego, jeżeli mamy młode dzieci, to one w naturalny sposób mają ciąg do aktywności ruchowej, bo ona dostarcza przyjemności dla naszego mózgu. Jest rywalizacja, jest zabawa, to jest to, co ich cieszy. Jeżeli teraz, bo ja głęboko wierzę, że klasy 1-3, tu nie trzeba wprowadzać nowej armii nauczycieli, wystarczy tylko wyposażyć w narzędzia i egzekwować, jeśli chodzi o nauczycieli tych, których dzisiaj mamy. Sam prowadziłem też szkolenia dla klas 1-3 i wiem, że jest to trudne, żeby kogoś przekonać, no ale jeżeli nie możemy tak, to spróbujmy inaczej tym materiałem, który jest. I teraz, jeżeli ten WF jest atrakcyjny, i to jest już kwestia odpowiedzialności. Znaczy, przepraszam, lekarzy. Zawsze był jakby atrakcyjny. Nie wiem, nasze całe pokolenie, pójście na WF albo nie pójście na WF, to była kara. Nie mieliśmy rywalizacji w postaci mediów elektronicznych. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na to z strony takiej czysto społecznej, to jest to bardzo duży problem i nie dlaczego dziś popularny jest e-sport? Bo się nie spocisz, chyba że siedzisz w pomieszczeniu ileś godzin, ale dla twojego mózgu jest to sama rozrywka niż ta, która jest dla mnie, jak pójdę na Orlik czy coś innego. Ale zgadzamy się, że cały świat ma ten problem. No właśnie, żeby wyciągnąć ten problem, jakoś sobie potrafię radzić. Tylko teraz, jeżeli pomyślimy o tym wychowaniu fizycznym, ja też nie chcę cytować przykładów, ale wezmę jeden z brzegu, Belgia, która selekcjonuje sportowców z różnych dyscyplin, wkłada je w ośrodki regionalne, szkoły sportowe, w których prowadzi się i zajęcia o charakterze ogólnym, i te już ukierunkowane na specyficzną dyscyplinę, to już jest ten kolejny poziom piramidy. Czyli od masowości, od atrakcyjności kultury fizycznej narzucamy pewien model, w którym mówimy tak, tu są blisko takie rozwiązania infrastrukturalne albo tradycja, to idziemy bardziej w tym kierunku, albo dziecko jest tu zainteresowane piłką albo koszykówką. Przepraszam cię. Pani Adrianna jeszcze się wypowie. Dobry wieczór, pani Adrianno. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie. Ja jestem nauczycielem właśnie edukacji wczesnoszkolnej i też instruktorem fitness, instruktorem tańca przy okazji. I chciałam z mojej perspektywy trochę na temat poruszyć. U nas dyrekcja na początku roku szkolnego wpuściła trenerów i były zapisy a propos właśnie zajęć różnych i była piłka nożna, była gimnastyka, no różne, koszykówka, siatkówka i tak dalej. I powiem państwu szczerze, że nie było chętnych, nie potworzyły się grupy, jedynie piłka nożna przetrwała. Także to jest jedna. A druga sprawa, jeżeli ja wychodzę z dziećmi na dwór, to zaraz mam na drugi dzień pretensje od rodziców, że dziecko podziębione, proszę nie wypuszczać, albo co gorsza, że na przykład miałam dziewczynkę, której mama absolutnie, żeby się dziewczynka nie zmęczyła. Także tu dzieci mają potrzeby ruchu, dzieci chcą, dzieci chłoną, tylko jest gdzieś tam mentalnie, ja nie wiem, co się stało z rodzicami, blokują. Jeżeli wyjdę na dwór, jest problem, nie wyjdę, jest problem, zmęczy się, jest problem. Także tutaj widzę problem z rodzicami. Ja sama jako mama jestem szczęśliwa, kiedy dzieci wychodzą na dwór, natomiast widzę blokadę. Natomiast jeszcze a propos nauczycieli 1-3, tu się z państwem, nie wiem, ja znam same wspaniałe nauczycielki 1-3, które są energiczne, chcą, tylko jest problem, że nie wszystkim może też dzieciom się chce, tak? Trzeba naprawdę się wygimnastykować, żeby te dzieci zachęcić. Jak ja chcę jakiś taniec, to tam jedna, dwie, trzy dziewczynki, a reszta jest blokada, tak? Piłka znowu, to dziewczyny nie chcą. I naprawdę jest problem, żeby te dzieci teraz czymkolwiek zachęcić. A ja naprawdę, że tak powiem, staram się być kreatywna i tak jak mówię, jestem instruktorem i tańca, i fitnessu. 15 lat uprawiałam fitness. Oprócz tego jestem fizjoterapeutą, prowadzę gimnastykę korekcyjną, gdzie w naszej szkole jest bezpłatna ta gimnastyka. prowadzę dla klas 1-8 i tak naprawdę mam chętnych tylko... Pani Adrianno. 1-4. Bardzo pani dziękuję. Takich osób więcej w wychowaniu młodzieży. Bardzo dziękuję za ten kobiecy głos i będzie teraz kolejny kobiecy wątek i zwracam swój wzrok ku Magdzie. Podczas Igrzysk Olimpijskich pojawiła się taka dość głośna kampania w naszych mediach, które transmitowały Igrzyska, mówiąc o tym, jak mało kobiet zarządza polskimi federacjami sportowymi i to powinno się zmienić. Czy to też ma wpływ na to, jak wygląda polski sport dziś, twoim zdaniem? Przekonamy się o tym, jak tych kobiet będzie więcej zarządzało związkami, bo na razie tego nie wiemy. Ale jak zrobić, żeby zarządzały? A garną się do tego? No właśnie teraz trzeba byłoby zadać pytanie. Zerknij na to, kto występował w tych reklamówkach. Monika Pyrek, Justyna Kowalczyk. No, Kasia Zirma. Justyna, o ile pamiętam, miała okazję zmierzyć się z robotą w związku i dosyć szybko jej przeszło. W biatlonowym, z tego co pamiętam. Tak. Żadna z pań, które żyje w poczekajcie, kampanii. Ale niech Magda się wypowie ponownie. Myślę teraz, bo jakby nie skupiałabym się tylko na tym podziale ról i na tym, żeby jakby więcej tych kobiet było, tylko na tym, czy te kobiety mają kompetencje do tego, żeby zarządzać związkami. Na przykład mogę powiedzieć o sobie, że totalnie nie czuję takich kompetencji. Ja mogę zarządzać gdzieś tam małą grupą ludzi, natomiast brakuje mi kompetencji ewidentnie do tego, żeby zarządzać dużą firmą, kolokwialnie mówiąc, ale rozmawiamy tutaj o związku, więc myślę, że trzeba byłoby najpierw zrobić sondę i zapytać w ogóle, ile tych kobiet jest chętnych. Natomiast ważne jest to i myślę, że gdyby kobiety karnęły się do tych związków, to w połączeniu w siłach damsko-męskich można byłoby stworzyć bardzo fajne rzeczy, bo mamy różne kompetencje, różne umiejętności i moglibyśmy się wzajemnie uzupełniać. Też jestem tego zdania. Doktorze? Ja nie mam aż takiego dużego doświadczenia, ale wiem, że pani Otylia Jędrzejczak weszła w struktury Polskiego Związku Pływania. No zobaczymy, to jest też proces. Tu ja też jestem zdania tego, że każdy powinien robić to, w czym czuje się najmocniejszy i wcale zarządzanie jakby całością procesu nie jest takie proste. To wymaga też sporo poświęcenia w kontekście nawet ról życiowych, które mamy. No, inaczej to wygląda z perspektywy mężczyzny, inaczej wygląda to z perspektywy kobiety, także nie deprecjonując tutaj żadnej z płci. Uważam, że powinno się to w naturalny sposób. Ale im więcej tej dywersyfikacji, a nie sztucznego parytetu, tym myślę, że lepiej. No, ale naturalnej dywersyfikacji. Tak, to naturalne. Znaczy masz ochotę wziąć się za taką robotę, proszę bardzo. Ale nie na takiej zasadzie, że teraz jest pomysł, że jest ustalony parytet, że jak jest w zarządzie więcej niż 5 osób, to musi być, muszą być dwie kobiety przynajmniej, tak? Czy 50%? Od 6, no od 6 w górę, tak. Pan Rafał, słuchajcie, skąd weźmiesz te babeczki do niektórych zarządów? Jak ich tam nie ma w ogóle, takich, które by cokolwiek... Zakładamy słuchawki, robiły. Zaraz wracamy do tematu, zakładamy słuchawki. Pan Rafał, dobry wieczór, panie Rafale. Halo, dobry wieczór. Dzwonię z punktu widzenia rodzica, chciałbym się wypowiedzieć. W ogóle bardzo fajna audycja i taka mała nadzieja, że może rzeczywiście więcej takich osób jak państwo spowodują, że no coś się zmieni w podejściu właśnie do sportu, zwłaszcza młodzieży. Przychylam się do głosów słuchacza wcześniejszego, który twierdził, że WF sport nie jest modny i rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo mój syn, nastolatek, uprawia sporty walki. Ale to tak jak obserwuję, to raczej jest to na zasadzie takiej wydmuszki i niestety większa część grupy, gdzie chodzi trenować, tak funkcjonuje, czyli bardziej się liczy ten anturaż, klub, do którego się chodzi na 2-3 zajęcia w tygodniu, a potem w domu zero treningów, zero jakiejś dodatkowej aktywności, tylko właśnie czas spędzany przed komputerem, trochę na jakichś portalach, trochę zdjęć właśnie z klubu i to jest takie bardzo powierzchowne, bo fajnie jest się pochwalić w środowisku, że tam się chodzi do takiego czy innego klubu, uprawia to czy tamto, ale jest to właśnie taka wydmuszkowość. AWF, gdyby mógł być zlikwidowany w szkole, chętnie by nie chodził. Jest siłownia szkolna, ani razu z niej nie skorzystał. Także coś jest na rzeczy, że faktycznie młodzież bardziej tutaj ten blicht taki klubowy powiedzmy i taki aspekt sportu ten, który powinien być dopiero po jakichś sukcesach, a nie liczą się kwoty, kto ile może zarabiać albo do jakiego klubu przynależy. Niestety jest coś takiego, że młodzież nie patrzy na sport, tylko na profity, które mogą z tego płynąć. Bardzo tak dziękuję. Bardzo dziękuję za te opinie. Z drugiej strony pewnie dobrze, że generalnie w ogóle przychodzą na zajęcia sportowe. Jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór, kłaniam się, Jacek z Koźla. Ja chciałem powiedzieć króciutko, że ja miałem świetne wzorce, bo uprawiałem jako młodzian wiele dyscyplin sportu amatorsko, tylko i wyłącznie. Ale chciałem poruszyć wątek korupcyjny w sporcie, szczególnie tym młodym, u młodzieży, że w związkach sportowych niestety często państwo związkowcy przyjmują drobne podarki w zamian za umieszczanie na tych kadrowych, narodowych zgrupowaniach swoich mniej utalentowanych dzieci, a to utalentowane dzieci z małych środowisk niestety nie mają szansy na te zgrupowania i na dostanie się w takie miejsca, żeby rzeczywiście mogły zabłysnąć i mogły coś pokazać. Także życzę nam powodzenia w zwalczaniu tego negatywnego zjawiska w sporcie. Bardzo dziękuję. Się i do usłyszenia. Do usłyszenia, dobranoc. A propos związków sportowych, bo ten temat również musi się pojawić w tej audycji. Czy waszym zdaniem największym problemem polskiego sportu wyczynowego są źle zarządzane związki sportowe, które wymagają, mówiąc kolokwialnie, zaorania na tę chwilę? Czy są źle zarządzane? No są zarządzane przez ludzi, którzy są w tych związkach. W związkach pracują ludzie, ci, którzy chcą pracować. Paweł, ale na samym końcu to jest tak, że mierzymy ich właśnie tą liczbą medali czy udanych występów olimpijskich, tak? No tak, ale jak przymusić ludzi do pracy w związku? No w związku chcą pracują ci ludzie, którzy chcą w tych związkach pracować. W związkach, na czele związków czy w zarządach związków są trenerzy, którzy... do któregoś mam byli zawodnikami, byli trenerami, na którym się tapie swojego życia najczęściej. Ale może zaczynają... się nie nadają do tej roboty. No być może, ale kim ich zastąpić i kto miałby ich zastąpić? Możemy oczywiście wszystkich zwolnić teraz. To nie jest proste. To nie jest proste, prawda? Zwolnić chyba się nie da. Kto... Związków raczej nie bardzo można. No, o tym tego właśnie się nie da zrobić, natomiast można zrobić zupełnie co innego. Ale trzeba by mieć kochone z takie duże. Znaczy rozwiązać związki po prostu wszystkie. Wszystkie związki, no dobrze. Tak. Czyli litera prawa na to pozwala? I wprowadzić model menedżerski, tak jak w Wielkiej Brytanii. Tylko, że to u nas po pierwsze musiałby być jakiś menedżer sprawny, po drugie ktoś musiałby mieć wolę, żeby przeprowadzić taki ruch. Po trzecie zastanowić się, jak zrobić tak, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To znaczy, okej, stawiamy na wyczyn i poszczególne organizacje są rozliczane z tego, czy ten wyczyn przynosi efekty, czy nie i w jaki sposób do tego wyczynu dochodzimy. Najwyższego, mówię o poziomie olimpijskim, mistrzostw świata i... czy przypadkiem przy okazji nie dostaną po plecach takie związki, które są sportami nieolimpijskimi? Bo takie też są. Jasne. I sporo ludzi, dzieciaków uprawia rozmaite sporty, które akurat na igrzyskach w tym momencie nie są obecne. A czy... masę pytań, natomiast wracając do takich realnych rozwiązań, tak jak Paweł mówi, no co, wyrzuci się zarządy i kogo się tam sadzi? Ludzi, którzy nie chcą w tych zarządach siedzieć? To prawda. Czy jest w Polsce jakiś sport, który jest zarządzany dobrze, systemowo? Siatka chyba. No tak. Natomiast to jest system w grach zespołowych, który funkcjonuje w oparciu o bardzo solidną piramidę, czyli o SOS-y, czyli edukacja już, selekcja i edukacja ta wczesna w siatkówce na poziomie szkoły podstawowej. Potem mamy elitarną szkołę mistrzostwa sportowego i tam trafiają najlepsi z najlepszych, mają najlepszą opiekę, jaką można sobie... Są zdeterminowani w 100%, bo są w środku Polski w lesie. Skoszarowani i co z tego wychodzi, to widzimy, no bo to są kolejne pokolenia, które zdobywają sukcesy. Zasana została też myśl trenerska, czerpiąc z trenerów z zagranicy sprowadzonych do Polski, prawda? Ale i systemowa też. Tak. Tak, więc tutaj możemy powiedzieć, że na poziomie jednej z dyscyplin gier zespołowych, która, no, jeśli patrzymy przez same liczby, jest raczej niszowa w porównaniu do bardziej popularnej koszykówki czy piłki nożnej, gdzie ta rywalizacja po prostu jest większa, to się sprawdza. Pytanie, jak to przenieść na inne dyscypliny i czy dyscypliny o charakterze niszowym, sporty indywidualne mogą funkcjonować na bazie tego samego modelu? Rywalizacja od pewnego momentu uważam, że jest taka sama. To znaczy, żeby osiągnąć sukces umownie na igrzyskach, czy to jest skakanie na batucie w Polsce mniej obecne, czy siatkówka, czy piłka nożna. No akurat na igrzyskach piłka nożna to jest niższy poziom, bo to są młodzi zawodnicy w większości. Trzeba tyle samo wysiłku włożyć. Oczywiście on będzie inny trochę w przypadku siatkówki. Inna będzie charakterystyka tej pracy. czy więcej taktyki, czy więcej techniki, czy więcej siły, motoryki i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie lekka atletyka, czy boks, trzeba się napocić tak samo. To jest najwyższy możliwy poziom. W różnych, no, boks może też najlepszy, tak, w różnych dyscyplinach mamy różne modele, czyli mamy model klubowy, w którym na przykład w piłce nożnej to funkcjonuje, że przy klubach są akademie, grupy o różnych kategoriach wiekowych. Szkoła mistrzostwa sportowego, jeśli chodzi o męski futbol, nie istnieje, jeśli chodzi o poziom centralny, może regionalny bardziej, ale to są bardzo regionalne ośrodki. Więc nie zawsze ten model klubowy da się połączyć z takim systemem centralnym, jaki jest w siatkówce stworzony, przynajmniej dla tej podstawy piramidy, już dla poziomu ukierunkowanego i poziomu elitarnego, bo 16-latek, który idzie do szkoły, do SMS-u, w siatkówce to już jest elit. I tam to faktycznie się sprawdza. Pytanie teraz, gdzie się to może jeszcze sprawdzać i czy podobny model na przykład funkcjonuje w koszykówce, czy nie? Jak oceniamy szkołę mistrzostwa sportowego, która jest, która czy faktycznie zbiera najlepszą młodzież? Teraz w sportach indywidualnych tutaj ta regionalizacja, czy też specjalizacja wąska, mamy ośrodki, przecież mamy Akademię Wychowania Fizycznego, które dla niektórych sekcji, dla niektórych dyscyplin sportowych funkcjonują. Tak jest na przykład przy AWF-ie katowickim. AWF katowicki, którego ja się wywodzę, Szkoła Mistrzów, stara się przygarnąć najlepszych sportowców, dając im możliwość treningu, czy też dalszego gdzieś tam rozwoju w tych dyscyplinach, w których jest to możliwe w takim środowisku. Więc to jest kwestia moim zdaniem dla każdej dyscypliny określenia sobie pewnego modelu, systemu, w jakim daje to największe szanse. I tutaj jeszcze bym dodał, że jeżeli taki już system mamy, to musimy sobie patrzeć na wszystkie jego składowe, czyli na selekcję, na rozwój na poszczególnych poziomach i przede wszystkim na kadrę trenerską, bo dzisiaj, nie wiem, Paweł, jakie są twoje doświadczenia, ale jest to spore wyzwanie, aby namówić młodych ludzi, którzy kończą sport na pewnym poziomie, do tego, aby weszli w świat trenerski, który sami wiemy, jeśli się temu przyglądaliśmy z boku, wcale nie jest taki łatwy, wręcz bym powiedział bardzo trudny, być dzisiaj trenerem. Pytanie do Pawła, ale de facto to samo pytanie do Magdy. A propos byłych szermierzy, którzy wchodzą do zawodu trenerskiego i uczą dzieciaki. Jak to wygląda? No, teraz trzeba sobie zadać pytanie, na ile jesteśmy pasjonatami, bo jeśli jesteśmy wielkimi, to tymi trenerami zostaniemy w przypadku takiego niszowego sportu. Są oczywiście jakieś możliwości, ja jestem przykładem tego, tylko nie w kontekście bycia trenerem, bo takim nigdy nie chciałam być, ale jestem asystentem teraz dyrektora sportowego w ramach programu Supertrener i jest to też opcja dla trenerów finansowa, także, żeby gdzieś tam zacząć tę swoją drogę trenerską, ale myślę w dalszym ciągu, że jakby jeśli nie mamy w sobie pasji, to te największe pieniądze też jakby nie stworzą medali. No to tak, to jak Paweł z perspektywy, często mówi, tak. To tak jak z perspektywy zawodnika. No jeżeli jechałam na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, jeżeli myślałabym o stypendium, to myślę, że wielu medali w życiu bym nie przywiozła i to nigdy nie było dla mnie. Może też zostałam w takim duchu wychowana, że te pieniądze oczywiście one są potrzebne do funkcjonowania, natomiast nigdy nie były najważniejsze i nigdy taka myśl mi nie przyświecała, nigdy tego nie przeliczałam. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że mam rodzinę, kredyt i tak dalej, no coś do tego przysłowiowego gara trzeba włożyć. Natomiast powtórzę to jeszcze raz, przede wszystkim trzeba mieć pasję i zamiłowanie do tego, żeby tym trenerem być, tak uważam. Pawle? Bo jeszcze mam tutaj, jeszcze bardzo szybko będę prosił Igora, żeby opowiedział o tym systemie w Słowenii, bo to ważna rzecz. Tu mamy mało czasu, ja pewnie w dużym stopniu bym powtórzył kwestię pasji i tego, że pieniądze nie są rozwiązaniem. Że pieniądze nie są żadnym rozwiązaniem. Mało tego, tak dużych środków finansowych, które są w tej chwili w polskim sporcie, tak, nie było nigdy nie było. Od dłuższego czasu skokowo rośnie liczba środków inwestowanych. Mamy fajne obiekty, możliwość kształcenia się online, kursów na różne sposoby, natomiast my nie mamy tej piramidy. Tego nam brakuje i nad tym się musimy zastanowić i wrócić do szkoły podstawowej, bo te wszystkie inne, zauważcie, znowu do tego modelu amerykańskiego wrócę. To poczekaj, to wszystko inne się kształtuje, kiedy wychodzi z masy. 330 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, Igor, mam minutę. Mówimy o dwumilionowej Słowenii, no populacja dzieciaki. Wszystkie są monitorowane pod kątem ich parametrów fizycznych i tego, czy wszystkie dzieci. Wszystkie. Od A do Z. Czy cokolwiek może z nich być, jeżeli tak, to w jakim sporcie. I potem są ukierunkowane, ale to wracamy jeszcze do tego, o czym mówił Paweł skrótowo, to znaczy muszą być dobrzy trenerzy, tacy, którzy wiedzą, co z tymi dziećmi robić, jak je ukierunkować tak, żeby z potencjalnego dobrego zawodnika rzeczywiście taki dobry zawodnik wyszedł. A jak jest dobry, to zrobić z niego wybitnego. Ja do pasji... Ale to ustaliliśmy, tak? Nie ma bazy, nie ma mody na kulturę fizyczną, szkolenie kuleje, wyczynu w związku z tym nie będzie. Także w sumie...